1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99 z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 października. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Podejrzewany o podwójne zabójstwo w Małopolsce zatrzymany, to krewny ofiar. Młodzi mówią, że wybrany 2 lata temu rząd ich zawiódł. Czujemy się rozczarowani, a wręcz oszukani przez polityków. Pamiętajcie, kto was wybrał. Inflacja we wrześniu, taka jak w sierpniu, wyniosła 2,9%. Potrójne morderstwo w Barcicach w Małopolsce. W jednym z domów policja znalazła zwłoki 3 osób. Podejrzano, zabójstwo został zatrzymane. To 25-letni krewny ofiar. Wezwani na miejsce policjanci w domu znaleźli zwłoki kobiety w wieku 52 lat i 2 mężczyzn, 45-latka i 66-latka. Śledczy podejrzewali, że sprawcą zbrodni może być mieszkający również w domu 25-latek. Mężczyzna po krótkiej obławie został zatrzymany w jednym z pustostanów. Wkrótce trafi do komendy policji, gdzie zostanie przesłuchany, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na miejscu zdarzenia trwają czynności, wykonuje je grupa dochodzeniowo-śledcza, również wsparta przez policjantów z laboratorium kryminalistycznego i policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Te oględziny odbywają się pod nadzorem prokuratora. 3 ofiary były kuzynostwem, a zatrzymany 25-latek jest synem jednej z ofiar. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niespełnione obietnice, brak działań i dialogu. Wytykają rządzącej od 2 lat koalicji młodzi aktywiści. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej przypomina, że to młodzi zdecydowali o wyborczym wyniku. Mieliśmy ogromną nadzieję, że zostaną spełnione obietnice, czy to 100 konkretów, czy kwestie związane z edukacją, ze zdrowiem psychicznym, klimatem. Dialogu z organizacjami pozarządowymi nie ma. Działań na rzecz młodych również nie ma. W tym momencie czujemy się rozczarowani, a wręcz oszukani przez polityków. Pamiętajcie, kto was wybrał. Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej zaznacza, że to nie jest kwestia roszczeniowości młodych ludzi, ale równości i sprawiedliwości społecznej. Zaczynając od bardzo nośnej kwestii, która dzisiaj będzie procedowana w Sejmie, czyli związków partnerskich. W większości państw w Europie funkcjonują. Kwestia aborcji nadal nie została załatwiona. Mam wrażenie, że to nigdy nie zostanie załatwione przez różnorodność koalicji. Powiem osobiście, to się dotyczy mojego zdrowia i mojej przyszłości. Ja nie wiem, co mi się stanie, a chciałabym być bezpieczna i chciałabym wiedzieć, że państwo o mnie dba. Aktywiści przypominają o programie Akademik za złotówkę oraz obietnicy obowiązku zatrudniania psychologów przez wszystkie szkoły. We wrześniu inflacja bez zmian wyniosła 2,9%, podał Główny Urząd Statystyczny. Tyle samo, co w sierpniu. W ubiegłym miesiącu drożała przede wszystkim edukacja, ale też żywność oraz usługi. Taniał transport, mówi analityk Dawid Czopek. Najbardziej w tym okresie wzrosły ceny edukacji oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Były to wzrosty o blisko 7%. Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, w których mamy do czynienia z dużymi wzrostami, są to kategorie związane z usługami, przede wszystkim są to restauracje i hotele. Spadają usługi związane z transportem, co ma bezpośrednie przełożenie czy związek ze spadającymi cenami paliw. To 3. miesiąc z rzędu, gdy wzrost cen znajduje się w celu Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że są podstawy do tego, by Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejne obniżki stóp procentowych. Prawie 1/4 mieszkańców Włoch żyje w biedzie. Doroczny raport w tej sprawie opublikował Narodowy Instytut Statystyczny. Dane dotyczą zeszłego roku. Wynika z nich, że 5 700 000 Włoszek i Włochów, niemal 8,5% populacji, żyje w stanie biedy absolutnej, czyli nie może zaspokoić takich podstawowych potrzeb jak odpowiednie wyżywienie, odzież i mieszkanie. Na południu kraju ten odsetek przekracza 10%, a w bogatych regionach jest to 4% niższy. W biedzie absolutnej żyje aż 35% rodzin obcokrajowców i 13% wszystkich niepełnosprawnych. W stanie biedy relatywnej, czyli w rodzinach, gdzie dochód na głowę wynosi mniej niż 60% krajowej średniej, znajduje się blisko 9 milionów mieszkańców Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w Grudziądzu umiarkowana. Prawie 1/4 energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W Zlewni i Baryczy obowiązuje ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W niektórych miejscach w kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

że niepotrzebnie tutaj jesteś. Nie, nie jest tak, że to nieważne jaki. Dobrze wiem, nieprzypadkowo dziś to słyszysz. Dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak ty. Ziemi jest o niebo lepiej i każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej, dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Będą chwile zwątpień, jak cień, w cieniu tym wypocznij i wiedz, że ta niepewność może dobra być, jak chleb, jeśli o tym wiesz. Na ziemi jest o niebo lepiej i każdy cud zwykły jest i codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej, dziękować nigdy nie przestanę, nigdy nie przestanę. Nie, nie, na ziemi jest o niebo lepiej, każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej, dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Dobrze, że jesteś. O niebo lepiej w Trójce w muzycznej poczcie UKF Mieczysław Szcześniak, dawno i sprzany na naszej antenie. 227-3-UKF@polskieradio.pl. A przed nami prośba pana Antoniego Strzelnicy, który pisze, że jutro jest Dzień Szefa. Nawet sprawdziłem, szczerze mówiąc, w internecie. Okazuje się, że ten Dzień Szefa został wymyślony w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku jako święto, w którym mamy cieszyć się z tym, że mamy szefa takiego, którego mamy może i zawsze gorszego. I dzień równie znany jest Dniem Pracodawcy. W związku z tym prosił o nagranie z Ojca Chrzestnego, Nino Rota, I Have But One Heart. I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino ma facim amore, ancora ancora per trespassar su mare. έτσι ρωρέψα, μα παλαρέψα στον γαμουρί. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you, I have but one heart to give to you. Siedem trójek po utworze z Ojca Chrzestnego. Coś naszego krajowego i też wielka gwiazda sprzed lat. Dzień dobry, z tej strony Andrzej. Chciałbym zamówić utwór zespołu legendy polskiego rocka SBB, a to w związku ze zbliżającym się koncertem w mieście Łodzi w niedzielę, na którym też będę. No i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby posłuchać porządnej muzyki. Utwór pozostawiam w gestii redaktorom programu trzeciego. Wszystkich pozdrawiam. SBB, Szukaj, Burz, Buduj w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Po tej podróży gdzieś daleko w kosmos wracamy na Ziemię, a dokładnie na Chomiczówkę. Pan Bartosz prosi o nagranie Sydneya Polaka. Otwieram wino. Wszystko szybko się zmienia.

The Voice, grupa The Moody Blues w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Za nami Moody Blues, a przed nami Mark Knopfler w piosence Beryl. O tę piosenkę prosił się pan Ernest. A ja tak jestem ciekaw, o czym będzie śpiewał Mark Knopfler. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie tego utworu. Czy to będzie karabinek, czy będzie Beryl, czy jeden z metali. Druga grupa metali, druga grupa w okresowym pierwiastków Mendelejewa to Berylowce właśnie. W tej samej grupie Magnes i Wapni na przykład. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now.

David Bowie w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl napisał pan do nas pan Dominik, który tak zaczyna swoją wiadomość. Dzień dobry, czy mógłbym prosić o piosenkę Tila w Chłopaki nie płaczą? W ten piękny październikowy dzień, gdy słońce przedziera się przez kolorowe liście drzew. Także dlatego, że czasami mężczyzna bywa w dołku, a wówczas potrzebuje odrobiny otuchy od innych. Może ty nie wystawisz mnie, ale nie bój. Silaf i wielki przebój Chłopaki nie płaczą w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Codziennie od poniedziałku do czwartku między godziną 11 a 13. Jutro spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Dziś jeszcze zmieszczą nam się chyba dwie piosenki, ale mogą Państwo do nas pisać całą dobę UKF@polskiradio.pl, a telefon czynny do 13:227. Dzień dobry, z tej strony Piotr dzwoni z Ciechocinka i chciałbym poprosić o piosenkę zespołu Zdrowa Woda Policz Czas, ponieważ mam z nią bardzo dobre wspomnienia i pamiętam, jak płyta o tym samym tytule ukazywała się i to był bardzo dobry czas dla mnie. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję i pana Tomasza. Policz czas moich gien, nieobecnych w domu słów, utraconych zbliżeń ciał, wypalonych w serce lów. Policz czas wysyłanych w niebo skarg, niepotrzebnych klątwki gruź, zaciśniętych rąk i twarz. Może jeszcze się podniosę, by człowiekiem stać się. Na mój koszt, choć żebrakiem jestem dziś, może kiedyś będę mógł spłacić ten bolesny dług. Może jeszcze się podniosę, człowiekiem stać się znów. Zbiję z twoich oczu rosę, znajdę kilka ciepłych słów. Grupa Zdrowa Woda w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. To była podróż do Ciechocinka. Napisał do nas pan Leszek. Właśnie tak. Dzień dobry. Gorąca prośba od żołnierza siedzącego w kwiatach w jednostce we Wrocławiu. Bardzo proszę o utwór Wake Me Up When September Ends grupy Green Day. Zawsze będzie mi przypominał ten utwór moje turnusy wypoczynkowe z Wojskowym Biurem Podróży. Pozdrawiam w pochmurną środę. No u nas piękne słońce. Anna Regulska, Piotr Kabasierak, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękujemy. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. We'll be right back.